เรื่องประวัติการแห่งพระศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมพระศาสนาท่านผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันนี้มาถึงอีกวาระหนึ่งซึ่งก็เป็นวันที่ท่านผู้มีความใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายผู้ที่ไม่มีความประมาททั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจที่จะประพฤติกระทำคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่การคิดในสิ่งที่ดีมีความคิดว่าวันนี้จะไปจำศีลอุโบสถวันนี้จะไปวัดทำบุญทำทานตักบาตรสมาทานศีลฟังเทศเริ่มตั้งแต่คิดดีมาสู่การพูดดีการกระทำที่ดีที่งามดังที่เราได้เห็นอยู่ทำอยู่เป็นอยู่กันในขณะนี้วันพระเป็นวันที่ควรจะให้มันมีความหมายมากในชีวิตวันหนึ่งเขามีวันสุดสัปดาห์อย่างพวกฝรั่งมังคาเพื่อจะได้ใช้วันสุดสัปดาห์นั้นพักผ่อนในการพักผ่อนนั้นอาจจะหยุดการกระทำที่มันเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองแก่คนอื่นแก่สัตว์อื่นชีวิตอื่นแก่โลกแก่สังคมและจะทำคุณงามความดีให้เกิดความสุขใจในการกระทำในการพูดการคิดจึงมีวันพระเกิดขึ้นในทุกๆศาสนาพวกฝรั่งก็เรียก Holy Day Holy Day วันแห่งความบริสุทธิ์วันแห่งความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์กับบริสุทธิ์นั่นมันมีความหมายเหมือนกันนั่นแหละศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิอิทธิความสำเร็จอำนาจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ส่วนคำว่าบริสุทธิ์นั้นก็คือความไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยมันสำเร็จขึ้นมาในจิตในใจเมื่อใดจิตใจไม่เศร้าหมองไม่เร่าร้อนไม่เหมือนมนกระบนกบวายนั่นก็สำเร็จกิจของชีวิตชีวิตนี้ย่อมต้องการความสุขไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ทุกคนปรารถนาความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อไม่มีความทุกข์มีความสุขความสงบความเยือกเย็นในจิตในใจเมื่อนั้นก็คือโฮลี่เมื่อนั้นก็คือพิวรี่คือความบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นอำนาจที่นำไปสู่ความสำเร็จสำเร็จที่ปรารถนาก็คือความสุขความสงบความเยือกเย็นในจิตในใจเพราะในวันพระก็ควรจะให้มันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ควรให้มันเป็นวันบริสุทธิ์ให้มันเป็นholiday เหมือนฝรั่งเขาว่านั้นวันพระมาถึงก็เป็นวันที่จะทำให้ชีวิตนี้ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ชีวิตนี้บริสุทธิ์ขึ้นมาแบบนั้นเพราะนั้นวันพระจึงมีการคิดดีพูดดีทำดีขึ้นในช่วงนี้ การกระทำเช่นนี้จึงเป็นชีวิตที่ไม่ประมาทเป็นชีวิตที่จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตทางวัดวาทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นพราหมณ์เป็นอะไรก็ตามก็มีวันพระที่จะเอื้ออำนวยแก่ผู้ที่ปรารถนาความสุขเมื่อหน่ายต่อความทุกข์ต้องการจะสรรสร้างคุณงามความดีวิถีทางแห่งชีวิตในศาสนานั้นๆได้ปรากฏชัดเกินมาในวันพระทุกๆศาสนาเพื่อให้ทุกคนได้ดำเนินมรรควิธีช ชีวิตที่ดีงามได้เกิดได้มีขึ้นในวันสบาโตในวันโฮลิเดย์ในยมเจมาในวันพระดิถี8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำของศาสนาต่างๆเพราะฉะนั้นวันพระวันนี้มาถึงเราทั้งหลายก็พากันมากระทำสิ่งที่ปลุกเร้าความไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจโดยการทำบุญทำทานตักบาตรโดยการสมาทานอุโบสถศีลสมาทานศีลหาเจริญสมาธิภาวนาศึกษาสดับรับฟังพระธรรมเทศนารู้วันแต่จะช่วยขจัดขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดพองซึ่งมันเคยเศร้าเคยมองด้วยอาการที่ต้องเผชิญกับการดำรงชีวิตการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบตลอดวันเวลาไม่มีเวลาที่จะหยุดเพื่อเสวยผลที่ตนเองได้กระทำมีแต่เวลาแสวงหาไม่มีเวลาที่จะเสวยก็จึงควรมีวันพระเป็นวันที่จะต้องหยุดการแสวงมาเสวยสิ่งที่ตนเองได้แสวงหาแล้วลองหยุดถามใจตนเองว่าเราจะหาไปเพื่ออะไรมากนักมีบ้างไหมวันที่เราจะต้องหยุดเสวยผลงานที่เราแสวงหากระทำมาก็ควรจะมีขึ้นนี่ฉะนั้นก็เลยตายเปล่าๆกันตายค่าธรรมบ่เห็นธรรมพระเจ้ากล่าวกันเพราะการหยุดในการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหามาเสวยคุณงามความดีในการกระทำที่ดีคิดดีพูดดีอย่างวันเช่นนี้มาอบรมจิตใจรักษาศีลอุโบสถฟังธรรมฟังเทศหรือมิฉะนั้นก็เจริญสมาธิภาวนาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาฝึกฝนตนให้มันดีมันงามเติมใส่ให้มันเต็มเข้าไปในชีวิตที่มันพองอยู่เป็นนิดที่เรียกว่าอูโนโรโกพระพุทธเจ้าท่านพูดที่ตอบปัญหาพวกพราหมณ์ภาวลีลูกศิษย์พราหมณ์ภาวลีอูโนโรโกโรคพองโรคพองไม่รู้จะอิ่มในธรรมุเทศที่พระรัฐบาลได้แสดงให้แก่พระเจ้ากรพยราชก็พูดเหมือนกันคำนี้ว่าโลกพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นฐานแห่งตัณหาไม่มีหลอกที่มันจะอิ่มจะเต็ม ฝั่งทะเลซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลเห็นแต่ฟ้าจดน้ำถ้าเราลงเรือพายไปขี่เรือไป3วัน4วันเข้าที่ว่าไม่มีฝั่งมีฟ้าก็จะมองเห็นดินมองเห็นฝั่งไปจนถึงฝั่งกันได้ทะเลมหาสมุทรมีฝั่งมีขอบมีเขตแต่จิตใจที่จะเยอระยานไปไหนห่วงมหาสมุทรห่วงทะเลแห่งตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีทางที่จะพบฝั่งพบฟ้าไม่มีทางที่จะจบจะสิ้นจะเต็มจะอิ่มพระพุทธเจ้ายังบอกว่าอูโนโรโกโรพร่องอย่าเป็นนิดไม่มีอิ่มไม่มีเต็มชีวิตร้อยปีมันน้อยนักหมื่นปีน้อยนักแสนปีน้อยนักล้านปีน้อยนักไม่เพียงพอต่อความต้องการของตัณหาเลยด้วยเหตุฉะนั้นแหละในวันพระจึงเป็นวันที่ควรจะหยุดที่มันพร่องหาอะไรมาเติมให้มันเต็มบ้างหาอะไรมาอุดมายาจิตใจมายาจิตยาใจของเราซะบ้างทำยังไงยังเรียกว่ายาใจ ยามันมีความหมายอยู่สองความหมายยาอันหนึ่งเป็นชื่อเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บยาอันหนึ่งเป็นกิริยาการกระทำยาอันหนึ่งเป็นนามยาอันหนึ่งเป็นยาเป็นกิริยาการกระทำอุดสิ่งที่มันรั่วอยู่นั้นให้มันหยุดรั่วให้มันหยุดไหลนั่นก็เรียกว่ายาเหมือนกันยาเรือยาแพจะต้องยาข้างนอกยาขันยาจอกจะต้องยาข้างในกฎวาลานวัฏยาจิตยาใจจะต้องยาด้วยธรรมะทั้งภายในและภายนอกฟังถูกหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยเฮงมาพูดกันในศีลในธรรมในวันพระมาช่วยกันยาจิตยาใจ จิตใจของคนเราทุกวันนี้กำลังพร่องกำลังโบกเป็นหาแตกสลายด้วยอำนาจแห่งวัตถุนิยมอำนาจกิเลสตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าไม่ยากันมันก็ไม่หวาดไม่ไหวมีแต่รู้ที่จะรู้ว่าโฮมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มเหมือนเพลงที่สุเทพวงศ์คำแหงเขาร้องเพราะนั้นเราก็ลองวันพระมาทั้งวันนี้มายาใจกันดูเป็นอย่างไรอาตมาคิดว่าจะเอาอะไรมาพูดให้ญาติโยมฟังให้มันได้รับประโยชน์กันมากขึ้นก็เลยมาคิดได้ว่าเอวันนี้เรามาพูดถึงประวัติการแห่งพระศาสนาเพื่อจะได้ยาจิตยาใจให้จิตใจนี่มันมีความสุขสงบร่มเย็นขึ้นก่อนอื่นใดนั้นเราก็มาพูดถึงประวัติการความเป็นมาถึงความเป็นอยู่สู่ความเป็นไปยุคสมัยแห่งพระศาสนาได้เคยพูดกันเตือนกันไปหมดว่าศาสนามันเสื่อมคนจิตต่ำใจซามเห็นไหมลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเฟ้อเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งวัฒนธรรมเฟี้ยวรถพวกศาสนาฟอนรัฐธรรมนูญฟังความเป็นไทยเฟื่อยเจื่อยทั้งหมดนี้ก็คือความขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลสิ่งที่เรียกว่าธรรมความเสื่อมโทรมลงแห่งพระศาสนาตามประวัติการของมันเราควรมารู้จักประวัติการความเป็นมาของศาสนาถึงความเป็นอยู่และสู่ความเป็นไปในวันข้างหน้ามันเสื่อมได้มันก็เจริญได้เจริญได้มันก็เสื่อมได้เมื่อมันเสื่อมลงนั้นก็ไม่มีศีลมีธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาอุดมายานในจิตในใจจิตใจคนก็ยิ่งรั่วยิ่งไหลยิ่งแตกยิ่งสลายยิ่งเต็มไปด้วยความทุกข์นานาประการหลั่งไหลเข้ามาอูโนโลโกโลกก็เลยพองอยู่เป็นนี้เช่นนี้ในคนโบราณบอกว่ายาเรือยาแพจะต้องยาข้างนอกถ้ายาขันยาจอกก็จะต้องยาข้างในถ้ายาจิตยาใจก็ต้องอาศัยธรรมะยาทั้งภายนอกภายในวัดนี้ว่ากันอย่างนี้นะลองฟังกันดูทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่จะต้องอยู่ต้องยากันทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ประชาธิปไตยก็ต้องหาอะไรมาอุดมายามิฉะนั้นมันเฟ้อการปกครองเฟื่อนขาดศีลขาดธรรมมาอุดมายาการเมืองฟุบขาดศีลขาดธรรมเข้ามาสู่จิตผูกใจนักการเมืองไม่มียาภายในใจสังคมเฟะสังคมทั้งหลายกำลังขาดศีลขาดธรรมอันเป็นเครื่องอุดเครื่องยาเศรษฐกิจฟ้ามผู้ดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจขาดศีลขาดธรรมฟ้ามรวยล้นฟ้าจนเกลื่อนแผ่นดินเยาวชนฟุ้งขาดศีลขาดธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่มีอะไรมาอุดมายาใจในนี้ทั้งยังนั่นกับวัฒนธรรมอันเป็นตัวธรรมะแท้ๆกับเลือนหายไปกับไปบูชาวัตถุนิยมภายนอกจากพวกฝรั่งมังค่ากันเข้ามามันก็เลยเฟี้ยวศาสนาตัวศาสนาเองก็ฟ้อนเป็นเหมือนมีด้วงมีน้อนมาซ้อนมาใส่อักเสบฟ้อนเฟะไปหมดข่าวๆต่างๆอันไม่เป็นมงคลแก่พระศาสนาเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่ออะไรมากขึ้นนักนะข่าวการตายหมู่ฆ่ากันลางวัดที่อริโซนาที่เมืองฟีนิกซ์มลรัฐอริโซนาอเมริกาเนี่ยซึ่งมันไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยมีมันก็มีขึ้นเนี่ยศาสนาฟอนรัฐธรรมนูญฟังฟ้าฟังเป็นเหมือนกระดาษฟางฉีกแล้วร่างแล้วฉีกกันอยู่อย่างนี้ขาดศีลขาดธรรมมาอุดมายาโอ้สารพัดอย่างที่นี่ตัวศาสนานี้ตัวที่จะเป็นแหล่งผลิตศีลธรรมหลักธรรมคำต่างสอนเอามาอุดมายาในจิตในใจของมนุษย์ชาติให้มันหยุดให้มันเต็มขึ้นมาบ้างไม่ให้มันรั่วมากไม่ให้มันแตกสลายเป็นบาปเป็นบอจิตต่ำใจสามกันนี่เองทีนี้ก็มาถึงตัวสถาบันของศาสนาจริงๆ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตธรรมะขึ้นมาถ้าจะว่าไปแล้วศาสนาหลักศีลธรรมนั้นคือตัวยาที่จะเอามายาจิตยาใจเอามารักษาพยาบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆของโลกของสังคมของชีวิตวัดวาอารามเปรียบเสมือนโรงพยาบาล พระสงฆ์เจ้าก็เลยจะต้องเป็นแพทย์เป็นหมอเพื่อเยียวยารักษาเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาพลุงพลังไปหมดเลยหมอไม่เข้าใจยุกใจยาหมอไม่รู้จักโรคของคนไข้หมอเป็นโรคไข้ซะเองอันนี้ก็เป็นปัญหาหนักอยู่แล้วที่จะเกิดมีหมอดีๆขึ้นมาหมอเข้าใจยุกเข้าใจยามีจรรยาบรรณของแพทย์ของหมอทำงานเพื่อจะรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยคือประชาชนมหาชนทั้งหลายที่ขาดตื่นขาดทำเป็นโรคกันเกิดจากโลภะโทสะโมหะที่คนไข้ไม่กินยาทำกันหนักก็ไปฮีกหมอก็หมดปัญญาเหมือนกันคนไข้ไม่ยอมกินยาคนไข้ไม่ยอมมาหาหมอมันก็เลยเป็นปัญหากันขึ้นมามากขึ้นอันนี้เองจึงถึงวิกฤตการณ์ของศาสนาของวัฒนธรรมซึ่งเคยได้พูดไปแล้วถึงเรื่องวิกฤตการณ์ของวัฒนธรรมแต่เป็นตอนสองตอนไปทีนี้เมื่อพูดถึงวิกฤตการณ์วัฒนธรรมก็อยากจะพูดถึงประวัติการแห่งศาสนาอันเป็นแหล่งผลิตวัฒนธรรมออกมาใช้คำว่าประวัติการเรามาลองมองดูศาสนาของเราโดยทั่วไปจะได้ภาพหลายมุมมองขึ้นมาว่าควรจะทำอย่างไรประพฤติปฏิบัติอย่างไรประวัติการแห่งศาสนาคือความเป็นมาในอดีตของศาสนาถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันและสู่ความเป็นไปในอนาคตศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมีความเสื่อมโทรมลงไปอย่างไรเมื่อเสื่อมได้ก็ย่อมเจริญได้เมื่อเจริญได้ก็ย่อมเสื่อมได้แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปมันเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันพุทธศาสนาของเรานั้นมีความเป็นมายาวนาน 2,500 กว่าปีเริ่มต้นที่ประเทศอินเดียนู่นแล้วก็แพร่กระจายไปจนทั่วทั้งเอเชียข้ามภูเขาหิมาลัยไปสู่ภูฏานภูเซยสู่เนปาลภูฐานทิเบตข้ามไปมองโกเลียไปจีนไปญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีตีบกขึ้นมาทางนี้ข้ามทะเลมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันอามะตามันมาขึ้นพม่าข้ามไปสู่เกาะลังกาขึ้นมาสวนนภูมิประเทศไทยของเราพุทธศาสนาได้แผ่ไพศาลมายุคนั้นเจริญมากนั่นเจริญเรียกว่าเจริญพุทธศาสนาเจริญด้วยบุคคลที่มีอุดมการอุดมคติการเสียสละของพระสงฆ์องค์เจ้าเดินเท้าเปล่าๆข้ามภูเขาหบเขาป่าพงดงดอนป่าดิบดงดำจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครข้ามาข้ามังปุราปุรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตังท้าตุจิรังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะสันนังขาน้อยทั้งหลายจะเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากนครสู่นครเที่ยวนอบน้อมนมัสการประกาศพระสัทธรรมโฆษณาพระธรรมอันประเสริฐขอพระศาสนาพระสัทธรรมสถิตสถาพรยืนนานอยู่ในโลกนั่นเป็นอุดมคติเป็นสัตยาบันเป็นคำปฏิญาณอธิษฐานของพระสาวกในยุคแรกๆนั้นถ้าได้ทำงานของท่านอย่างนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดพุทธศาสนาแผ่ไปในทั่วทุกที่จนมาถึงประเทศไทยนั่นคือความเป็นมาในอดีตต่อมาก็ถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้พุทธศาสนาล่มละลายโค่นล่มจากประเทศต่างๆที่เคยเป็นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็เสื่อมลงหมดไปสิ้นไปยังเหลือมั่นคงที่ว่าเคียงบ่าเคียงไหลคือประเทศไทยเนี่ยและกับศรีลังกานอกนั้นก็เผยแผ่ไปสเปะสปะเข้าไปในหมู่ฝรั่งมังคายุโรปตะวันออกตะวันตกอเมริกาอังกฤษลอนดอนออสเตรเลียนั้นก็ไม่เป็นภาพที่น่าชื่นใจเท่าไหร่หรอกเพราะแผ่ไปนั้นก็แผ่ไปได้ไม่มากในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีแล้วมันก็เป็นยุคตอนสุดท้ายพุทธันดรโลกบูชาวัตถุนิยมมากคนคลั่งพวกลัทธิทางวัตถุก็เกิดอาการฆ่าพระทรงองค์เจ้ากันขึ้นล้างวัดขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นนะ ด้วยนี่และเห็นว่าปัจจุบันนี่ก็ความเสื่อมทรามมากขึ้นจะไปสู่อนาคตก็ยิ่งจะหนักไปกว่านี้ที่นี่เรามามองดูวันในอดีตมีความเป็นมานั้นมีอะไรเป็นจุดยืนอย่างเด่นชัดและเป้าหมายอันมั่นคงของพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นเสมือนโยกยาจิตยาใจเหมือนโยกยาที่ยาใจรักษาโรคแห่งจิตแห่งใจของมวลชนของโลกที่พุทธิยาว่าสัพพะโลกาติกิชโกเยียวยารักษาโรคของโลกทั้งปวงที่นี่มันเยียวยาไม่ได้นอกจากมียาแล้วหมอไม่เข้าใจยาดีหมอไม่รู้จักโรคที่นี่ก็เกินมีหมอที่รู้จักโรครู้จักยาดีรักษาดีคนไข้กลับไม่มารับบริการคนไข้ไม่กินยาคนไข้ไม่มารับยาอย่างนี้มันก็เลยมันยุ่งยากอยู่ในภาวะเช่นนี้ความเสื่อมจะต้องเกิดขึ้นแก่โลกทีนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเราก็มองดูความเป็นมาในอดีตประวัติการความหมุนเวียนแห่งการเวลาแห่งยุคสมัยพอจะมองได้เป็นยุคๆอยู่ประมาณ3ยุค3ตอนอาตมาใช้คำว่ายุคแรกยุคที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกในยุคนั้นเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองด้วยปฏิบัติและปฏิเวทเป็นยุคแห่งการตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดเริ่มตั้งแต่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาพระองค์ก็ทรงเทศนาสั่งสอนพวกสาวกทั้งหลายบรรดาสาวกทั้งหลายก็พากัน บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้กันในยุคของพุทธศาสนาตอนแรกๆนั้นเป็นยุคแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงเป็นยุคแห่งการตรัสรู้เป็นยุคแห่งพระอริยเจ้าพระอรหันต์ด้วยเหตุนั้นในสมัยนั้นทุกคนที่เข้าไปสู่พระพุทธศาสนาเหมือนคนไข้ที่รอคอยหมอเหมือนคนไข้ที่รอคอยยาและมีหมอที่เมตตาปราณีมีความรู้ความสามารถทางโยกยาและเข้าใจโรคได้อย่างดีที่เยี่ยวไปเยี่ยวยารักษาโรคของคนไข้คือโรคกิเลสโรคราคะโทสะโมหะคนไข้เปรียบเหมือนคนในสมัยนั้นพร้อมที่จะยอมให้รักษาเพราะทุกคนอยากจะหายพูดง่ายๆเรียกว่าคนในสมัยนั้นเข้ามาบวชก็เพื่อจะดับทุกข์เพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์เพื่อบรรลุความเป็นพระอรหันต์เพื่อความเบื่อหน่ายจางคายเพื่อความดับลงแห่งความทุกข์ทางปวงไม่ได้มีความปรารถนาอื่นใดยิ่งไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยพระพุทธเจ้านั้นมีพระอรหันต์เยอะแล้วความเป็นพระอรหันต์นั้นมีพลานุภาพเรียกว่ามีธรรมานุภาพสังขานุภาพเปี่ยมล้นเพียงแต่เดินให้คนเห็นคนดึงดูดจิตใจผู้พบผู้เห็นพูดมาแต่ละคำจากปากของพระอริยเจ้านั้นมันบริสุทธิ์มันดึงดูดจิตใจคนให้ใฝ่ที่จะฟังให้ใฝ่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามจึงเกิดศรัทธานุสาลีแล่นไปตามศรัทธาธรรมานุสาลีแล่นไปตามธรรมคนสมัยนั้นเราจะเห็นได้ว่าฟังธรรมเฉยๆก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันเยอะแยะฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมมีมากนั่นเราจะเห็นได้ว่าอนุภาพเข้มแข็งมากพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและในขณะเดียวกันกิเลสานุภาพอนุภาพของกิเลสพยามารซาตานทั้งหลายมันไม่เข้มแข็งเหมือนทุกวันนี้ผู้หญิงในสมัยโน้นลูกเสียงกินรสสัมผัสอะไรมันไม่ยั่วยวนให้คนบ้าบออย่างทุกวันนี้ไม่มีดอกคนจะมาหนุ่งสันสันเปิดหน้าปิดหลังชะเบิบชะวาบพาปาคาคิวอะไรต่างๆอยู่ยวนชวนใจรูปรสกินเสียงที่รุนแรงกันทุกวันมันไม่มีจึงถือได้ว่าประวัติการในยุคแรกๆนั้นเป็นยุคแห่งการตรัสรู้ผู้ที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยล้วนแต่ปรารถนาเพื่อจะออกจากทุกข์เบื่อหน่ายต่อความทุกข์จึงเห็นได้ชัดว่าพุทธสาวกในยุคนั้นมาจากกษัตริย์ผู้ครองแคว้นมาจากพราหมณ์มหาศาลมาจากปัญญาชนพวก ปุโรหิตพวกอะไรต่ออะไรนี่เยอะไปหมดเลยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนในสมัยนั้นมีแต่ความมุ่งหมายที่จะถอนตนออกจากความทุกข์ถึงจุดอิ่มตัวทางวัตถุไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ อันมหาศาลผ่ามหาศาลนักรบผู้ยิ่งใหญ่ขอทานตามหย่อมย่านตลอดทั้ง คนกำพร้าสารพัดที่เข้ามาบวชสู่ธรรมวินัยล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อจะขจัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจในยุคนั้นเราเปิดพระไตรปิฎกตามพระสูตรต่างๆที่พระศาสดาทรงแสดงก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายยืดยาวแต่คนฟังแล้วเข้าใจบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มันพร้อมที่จะบรรลุธรรมคนทุกในสมัยนั้นทุกๆคนมุ่งมาเพื่อจะปฏิบัติธรรมพูดอีกทีหนึ่งว่าเป็นยุคแห่งการปฏิบัติปฏิเวทส่วนปริยัตินั้นมีน้อยมากพระศาสดาแสดงนิดหน่อยฟังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกันถึงจุดอิ่มตัวทางความสุขทางโลกทางวัตถุมุ่งมาเพื่อจะขจัดความทุกข์ในจิตในใจในพระวินัยพระไตรปิฎกหมวดที่ว่าด้วยพระวินัยก็มีแต่เรื่องที่จะกำราบปราบกิเลสให้มันอ่อนเปรี้ยพีแรงภายนอกลงมาส่วนเรื่องของพระสูตรก็มีแต่เรื่องที่จะไถ่ถอนชำแรกแหกแทงกิเลสให้จิตนี่มันหลุดมันพ้นไปพระวินัยกำราบปราบปามภายนอกสกัดกั้นให้มันอ่อนเปรี้ยพีแรงอ่อนตัวลงส่วนเรื่องของพระสูตรก็สอนเรื่องวิธีพิจารณาวิธีปล่อยปะละวางชำแรกแหกแทงกิเลสให้สิ้นทุกข์ไปซึ่งเห็นได้ว่าในสมัยนั้นด้านปริยัติมีน้อยมากเลยเราควรจะเรียกในยุคนั้นเรียกว่ายุคแห่งการปฏิบัติและปฏิเวทส่วนปริยัตินั้นมีวิกี่องค์ที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ยกให้พระอานนท์เป็นปริยัติพันธาคาริกเป็นคลังแห่งวิชาการท่านได้จดได้จำได้อะไรไว้นั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเรารุ่นหลังในยุคนั้นทุกคนมุ่งไปที่การปฏิบัติบางคนฟังธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์ต่อหน้าขอบวชทีหลังบางคนก็เป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอยู่บนบ้านก็มีมันผิดกันกับสมัยนี้สมัยนั้นเรียกว่าสมัยแห่งการตรัสรู้เมื่อพระศาสดาแสดงธรรมจบพระองค์ก็มักจะสโลมชี้ชวนวิงวอนว่ายังภิกขเวสัทธารากรณียังสาวกานังหิเตสินาอนุกัมปิเกนะอนุกัมปังอุปทายะกตังโวตังมายาภิกษุทั้งหลายกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลในสาวกทั้งหลายอาศัยความเอ็นดูนั้นได้กระทำแล้วในสาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราตถาคตก็ได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอรัญญานิเอตานิลุคมุลานิชายาทะมาปมาทัทะมาปัชชาปิปฏิสาละโนอนุวัฏฐะภิกษุทั้งหลายโน่นโคนไม้โน่นป่าไม้โน่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงไปทำความเพียรเผากิเลสเถิดจักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอยังโวอัมห้ากังอนุสาสนินี้แหละเป็นพระวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายท่านใช้คำว่าอนุสาสนีอนุสาสนีเป็นผู้สอนแล้วสอนอีกตามสอนอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนสอนครั้งเดียวสเปะสปะไปแล้วก็เลิกอย่างนั้นเรียกว่าโอวาทโอวาทาพูดเป็นหัวข้อใหญ่ๆไว้ก็แล้วไปเรียกว่าโอวาทาโอวาทอย่างโอวาทปฏิโมกส่วนอันนี้ที่บอกให้เข้าป่านะนู่นเอตานิลุคโมลานิเอตานิอรัญญานิเอตานิสุญญคาลานินู่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างชายาทะมาปมาทัทธะเธอจงไปเพ่งทำความเพียรเผาเกศจะได้ประมาทมาปัจฉาบิปติสาละโนอนุวัฏฐะเธอทั้งหลายจึงไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังยังโบอัมห้ากังอนุสาสนีนี่แหละเป็นพระวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายเป็นอนุสาสนีเป็นวาจาที่พร่ำสอนแล้วสอนอีกสอนบ่อยๆให้ไปทำความเพียรโคนไม้ป่าไม้เรือนว่างนี่ตอกย้ำเอ็มพาซิสอยู่ตรงนี้นักบวชในสมัยโบราณก็ดีหรือคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้ฟังแล้วก็ไปทำความเพียรกันในยุคนั้นหรือว่ายุคปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันรู้แจ้งเห็นจริงกันอาจจะไม่รู้อะไรหรอกมากไม่มีความรู้ทางปริยัติอย่างทุกวันนี้นั้นยุคนั้นเราใช้คำว่ายุคแห่งการตรัสรู้สมัยแห่งการตรัสรู้ประวัติการแห่งการตรัสรู้บรรลุธรรมชำแระ ชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกผู้ที่ตรัสรู้ผู้ที่บรรลุธรรมย่อมมีอานุภาพที่จะดึงดูดบุคคลอื่นให้เกิดความเคารพเลื่อมใสเข้าใกล้นั่งฟังเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามนี่เป็นอย่างนี้ส่วนด้านวิชาการทางปริยัตินั้นยังไม่เจริญมีไม่กี่องค์ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปร้อยปีเริ่มออกลายให้เห็นแล้วพวกที่เขามาบวชใหม่นี่มากๆมีความปรารถนาลามกไม่ก็ว่าเมื่อมีคนบรรลุธรรมมากๆเข้าแล้วก็เกิดพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอันยิ่งใหญ่ไปถึงไหนก็เกิดความเคารพเลื่อมใสสลาบสักการะเสียงเยินยอคนทั้งหลายก็ยกแต่กล่าวเท้าใส่หัวถวายขึ้นมาต่อมาก็มีพวกปรารถนาลามกเราก็ควรจะบวชบวชเพื่อจะได้อยู่ดีกินดีเหมือนเขาถวายให้มากๆกับนักบวชเหล่านี้นี่มันเริ่มมีอย่างนี้ไม่ได้บวชด้วยอุดมการณ์เพื่อจะปฏิบัติธรรมเพื่อจะดับทุกข์ก็เข้ามาบวชเมื่อเข้ามาบวชแล้วคนเลื่อมใสศรัทธาถวายเข้ามันก็เกิดปัญหากันขึ้นเกิดสังขายนาครั้งที่1มาครั้งที่2ครั้งที่3เห็นมั้ยพอต่อ200กว่าเละเต็มที่เลยเพราะพวกปรารถนาลามกหลับสักระเสียงเยินยอมันมีวี่แววมีร่องรอยมาแล้วในสมัยนู้นในยุคนี้ก็ถึงยุคคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆยุคมีความปรารถนาลามกในเริ่มเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.200กว่าๆเนี่ยเห็นไหมจะกล่าวไปใหญ่ถึงสมัยนี้ในสมัยพุทธเจ้าก็มีพวกเข้ามาบวชเพื่อหลับสักระบุคคลเหล่านี้ต้องการจะมาฝึกสมาธิภาวนาให้ได้หูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชโดยคิดว่าบวชมาแล้วเนี่ยคนทั้งหลายเขาเคารพเลื่อมใสเขาจะได้ถวายศรัทธาถวายมากๆอยากจะได้อะไรจะได้อยู่ดีกินดีที่นี่ถ้าเกิดมีฤทธิ์มีเดชให้เขาอัศจรรย์น้อยมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีการกำหนดรู้จักจิตใจของคนอื่นอย่างทุกวันนี้มีรู้จักบอกเลขบอกหวยทำเก่งๆคึ้มขึ้นมามีกองเชียร์ช่วยโฆษณาลงหนังสือหนังหาให้คนทั้งหลายหลั่งไหลมาแต่เป้าหมายนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เรื่องราวอย่างนี้มันได้เกิดมีมาแล้วในสมัยพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่ก็เริ่มมีแฝงเข้ามาแล้วพวกหญ้าเข้านกหญ้าผีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนต้นข้าวเกิดมาแล้วมีต้นข้าวผีอาตมาเรียกว่าเขาก็อย่างเขานกหรือเขาม้าเงงบ้านเฮาอัญญวยะคือข้าวอื่นต้นเหมือนต้นข้าวลำต้นเหมือนต้นข้าวใบหมดใบเหมือนข้าวชาวบ้านก็ว่าเป็นข้าวชาวนาก็เข้าใจว่าเป็นข้าวเมื่อมันออกรวงมาแล้วมันไม่เป็นข้าวจันใดภิกษุในธรรมวินัยเข้ามาบวชปลอมปนเพื่อจะขโมยเอาธรรมวินัยมหาลาภสักละมีนักบวชในสมัยพุทธเจ้าก็มีชื่อสุสิมะเป็นนักบวชนอกศาสนาปริพาโชคเห็นหลับสักกะละเสียงเยินยอคนถวายพระภิกษุในทางพุทธศาสนามากเป็นหัวหน้าปริพาโชคกลุ่มหนึ่งก็เลยได้ปรึกษากันพวกเราทำไมคนเขาไม่ถวายโอเราไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์ไม่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนพวกสมณะสากยะบุตรเขาเป็นพระอรหันต์เขารบสรรเสริญบอกเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชทางนั้นเราไปบวชให้ลูกน้องคอยไปบวชเพื่อจะขโมยเอาธรรมที่ไหนก็ไปบวชแล้วก็ศึกษาไปหาพระอานนท์พระอานนท์พาไปหาพุทธเจ้าแล้วก็บวชพอบวชเสร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วองค์ไหนเป็นพระอรหันต์ก็ไปเที่ยวถามว่าท่านมีตาทิพย์ไหมท่านมีหูทิพย์ไหมท่านกำหนดรู้ใจคนอื่นได้ไหมท่านระลึกชาติถอยหลังได้ไหมท่านรู้จักการจุติการเกิดการตายของสัตว์อื่นไปนรกตกนรกเขินสวรรค์ไหมเนี่ยไปถามพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายก็บอกว่าไม่รู้ท่านมีตาทิพย์ไหมท่านมีหูทิพย์ไหมท่านเหล่านั้นก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นหาไม่ได้ท่านผู้มีอายุหาไม่ได้เอาท่านระลึกชาติหนหลังได้ไหมท่านบอกว่าหาไม่ได้ท่านผู้มีอายุท่านผู้เจริญพวกกับผมไม่ได้เป็นเช่นนั้นหากำหนดรู้ใจผู้อื่นไหมหาไม่ได้ท่านไปก็ไม่มีท่านก็เลยถามว่าจะให้ผมเข้าใจได้อย่างไรในเมื่อท่านทั้งหลายว่าเป็นพระอรหันต์แต่ถามบอกหูทิพย์ก็ไม่มีตาทิพย์ก็ไม่รู้กำหนดใจผู้อื่นก็ไม่ได้ระลึกชาติหนหลังก็ไม่ได้แสดงฤทธิ์แสดงเดชอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกับผมเองแล้วจะให้ผมเข้าใจอย่างไรพระภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามมันไม่เกี่ยวกันว่าท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่พวกกับผมทั้งหลายก็หลุดพ้นด้วยปัญญารู้จากทุกเหตุให้เกิดทุกความดับลงของทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกอย่างสิ้นเชิง พวกกระผมหลุดพ้นด้วยปัญญาพระองค์นี้สุสิมะเนี่ยก็ไปถามพระพุทธเจ้าไม่มั่นใจพระพุทธเจ้าก็ตองหน้าเขาให้อีกเธอจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามท่านเหล่านั้นได้บรรลุธรรมหลุดพ้นด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าหมดกิเลสเพราะตาทิพย์เพราะหูทิพย์เพราะเห็นเลขเห็นหวยเพราะเดี๋ยวคุยกับเทวดาเพราะอะไรต่ออะไรที่เราทั้งหลายเข้าใจกันทุกวันเนี่ยหลังจากนั้นท่านก็ถามคืนเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยก็เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยก็เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายยตนะเป็นผัสสะเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเป็นชรามรณะโสกปริเทวะทุกข์ทั้งปวงมันเกิดขึ้นตามปัจจัยการอันนี้แต่เมื่อใดไม่มีอุปาทานตัณหาจะมีไหมพระพุทธเจ้าก็ถามพระองค์นั้นบอกว่าไม่มีเมื่อไม่มีตัณหาแล้วเนี่ยเมื่ออุปทานไม่มีมันก็ไม่เกิดตัณหาเมื่อตัณหามีก็ไม่เกิดอุปทานเมื่ออุปทานไม่มีมันจะเกิดภพได้ไหมไม่เป็นไม่มีเมื่อภพไม่มีมันจะเกิดชาติได้ไหมเกิดชราได้ไหมเกิดมรณะเกิดตายได้ไหมถ้าไม่เกิดแล้วจะมีตายไหมไม่ตายแล้วจะมีเกิดไหมไม่มีแล้วบอกว่าการที่เข้าใจถึงตัณหาอุปทานการละตัณหาอุปทานได้มันมีหูทิพย์ตาทิพย์บ้างหรือไม่มันเกี่ยวกันหรือไม่บอกไม่เกี่ยวกันเลยเพราะเหตุนั้นการที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดทุกข์เพราะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นหูทิพย์ไม่ใช่ตาทิพย์นู่นพระสุสีมาก็ก้มลงกราบสารภาพความจริงว่าได้บวชเข้ามาเพื่อขโมยนี่ทำไม่ดีนะพวกเราทุกวันนี้จะมีอาการบวชขโมยขโมยว่าเข้ามาอยู่ในที่นี่แล้วจะได้อยู่ดีกินดีเอาธรรมวินัยที่ท่านสอนไปเป็นไปเพื่อความนายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับลงแห่งความทุกข์เป็นไปเพื่อความสลัดคืนแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแต่เราจะบัวเข้ามาเพื่อยึดมั่นถือมั่นให้มีชื่อมีเสียงโด่งดังมีลาภสักการะคนจะได้ลังไลเข้ามาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าขโมยบวชเข้ามาเป็นขโมยสวากขาเตธรรมวินัยเยธรรมเทนะโกปัพพชิโตบวชขโมยธรรมวินัยเป็นบาปให้ลองไปเปิดพระไตรปิฎกสุสิมะสูตรสังยุตตนิกายเล่มที่16ข้อที่279หน้า145ไม่ได้ว่าเอาเองเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในประวัติการแห่งพุทธศาสนาในสมัยแรกๆนั้นทุกคนมุ่งเพื่อดับทุกข์เพื่อปฏิบัติไม่ได้เพื่อร่ำเรียนปริยัติอะไรคนจึงเต็มไปด้วยผู้พ้นจากทุกข์เป็นพระอรหันต์เกิดมีพลานุภาพขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่จึงดูชวนจิตใจคนให้เข้ามาบวชให้เข้ามาฟังให้มาทำบุญสุนทรทานมากๆเมื่อมีคนมาทำบุญมากๆก็ดึงดูดพวกปรารถนาลามกอยากจะเข้ามาบวชเพื่อลาภสักระก็เกิดมีขึ้นไม่แต่ในสมัยพระพุทธเจ้าแล้วแต่ในสมัยนั้นท่านก็ชำระสะสางไปเพราะท่านปรินิพพานไปเมื่อสัก200กว่าปีเนี่ย218-19ปีมาถึง230กว่าปีเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยพวกบวชปลอมเข้ามาพวกขโมยบวชคําเรียกว่าบวชมาเพื่อขโมยธรรมวินัยเพื่อลาภสักระก็เลยเกิดสังขยนาครั้งที่3ขึ้นต่อมาถึงครั้งที่4ที่5มาถึงตอนสังขยนาครั้งที่5นี้เป็นเหตุให้เกิดการจารึกพระไตรปิฎกเป็นอักษรสมัยคีตพระไตรปิฎกยุคนี้เริ่มเข้าสู่ยุควิชาการยุคปริยัติค่อยเข้าใจในนาวาในยุคแรกๆนู้นเป็นยุคแห่งการตรัสรู้สมัยแห่งการตรัสรู้สมัยแห่งการปฏิบัติเป็นไปเพื่อปฏิเวทเพื่อดับทุกข์พอนานเข้าน้ำเข้าเสื่อมตามลงตามลงความเป็นห่วงเป็นใยของพระมหาเถระพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นห่วงว่าในอนาคตความทรงจำของปุถุชนทั้งหลายมีน้อยจะทำให้พระศาสนาเลอะเลือนก็เลยได้จารึกพระไตรปิฎกเป็นอักษรในคัมภีร์ในไบลานเสิบมาในยุคนี้เราก็เรียกได้ว่ายุคแห่งความรู้นี่ตอนนี้ก็เลยบวชกันมาในยุค500 600 700 800เนี่ยมีแต่การเรียนเพื่อจดจำพระไตรปิฎกสุตตะเคยะปกรณ์คาถาอุทานอิติพุทธกะเวทันละอัพภูตะอภิธรรมเรียนกันอย่างยิ่งใหญ่เลยพอสอประมาณ 1,000ในยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่ายุคแห่งวิชาการยุคแห่งความรู้ยุคแห่งอรรถกถาจารย์ช่วงนี้การปฏิบัติรู้สึกจะน้อยลงแล้วนะน้อยลงมากเลยมุ่งไปที่ปริยัติที่การเรียน ในช่วงนี้ผู้บรรลุธรรมก็คงจะน้อยลงมากแล้วผู้เรียนธรรมเพื่อรู้จักธรรมเนี่ยจะมีมากขึ้นมากขึ้นยุคนี้จึงถือได้ว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองทางวิชาการยุคอัตถกถาอย่างยุคที่เขียนอัตถกถาขยายความในพระไตรปิฎกยุคก่อนก็จารึกพระไตรปิฎกไว้มาดูในประเทศไทยเราที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎก45เล่มฉบับภาษาบาลีติดต่อกันมานั้น 21,926 หน้า45เล่มเนี่ยพอถึงยุคอัตถกถาขยายความไปเนี่ยเขียนมาถึง 28,000 กว่าหน้ายังไม่จบเลยยังต้องแปลเพิ่มขยายเพิ่มอีกเยอะเพราะฉะนั้นในยุคหลังเรียกว่ายุควิชาการยุคปริยัติบวชมาเพื่อจะเรียนเรียนได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนยุคนี้ปฏิบัติก็เริ่มลิบหลีลงเริ่มมีการดูถูกปฏิบัติขึ้นมาแล้ววันนั่งหลับหูหลับตาในป่าในเขาไม่มีประโยชน์จะทำให้ศาสนาเสื่อมนู่นไปไกลป่านั้นเลยที่นี่เอาแล้วสิเริ่มขึ้นยุคพ.ศ.1,000 กว่าๆเนี่ยเต็มไปด้วยการเรียนภาควิชาการพระภิกษุไทยพระภิกษุพม่าภิกษุซีพระภิกษุแม้แต่เมืองจีนพระถังสัมจั๋งยุคพันกว่าก็พากันเดินทางด้วยเท้าลงสำเภามาเรียนพระไตรปิฎกนั่นเรียกว่ายุคแห่งการศึกษาวิชาการยุคนี้จะรุ่งเรืองมาตลอดมาถึงยุควิชาการเนี่ยมาจนถึงพ.ศ.2000กว่าๆถือว่าเป็นยุควิชาการยุคแห่งปริยัติในประเทศไทยมีพระเถระผู้มีความรู้แตกฉานมากทำแต่งประกรณ์ต่างๆอะไรขึ้นมาเยอะทั้งอาณาจักรลานช้างอาณาจักรลานนาอาณาจักรทางภาคเหนือก็ดีทางภาคกลางทางเวียงจันทร์ทางลุ่มแม่น้ำโขงเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนักปราชญ์อาจารย์แต่งประกรณ์ต่างๆขึ้นมาเยอะในยุคนี้เรียกว่ายุควิชาการในขณะที่มียุควิชาการเนี่ยมันมีสาเหตุให้เกิดความรู้ทางวิชาการก็คือมาเริ่มต้นวิชาการที่จะต้องแตกแขนงอย่างรุนแรงยิ่งใหญ่อย่างรวดเร็วก็คือแถบลังการังกานี่เป็นเมืองเล็กๆเป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรอินเดียอยู่ใกล้ๆประเทศไทยเราทางตะวันตกของภาคใต้เราเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆแล้วเรียกว่าเกาะรังการังกาทิเบตพุทธศาสนาได้เข้าไปสู่ลังกาเมื่อพ.ศ.200กว่าๆพระมหินทะและพระนางสังฆมิตราเถรีสองพี่น้องอันเป็นราชโอรสราชธิดาของพระเจ้าอโศกเข้าไปเผยแพร่และพุทธศาสนาได้เข้าไปประดิษฐานในนั้นก็ได้ไปเผชิญหน้ากับศาสนาเก่าคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเขาแพร่ไปก่อนจากอินเดียชาวทมิฬมีความเคารพนับถือมากกับชาวสิงห์หนกับรับพุทธศาสนาอย่างไม่กังขาเลยแต่ท่านนั่งเครื่องบินไปลงที่โคลัมโบที่ประเทศศรีลังกาท่านจะได้ยินคำกล่าวกันเกินถ้าเป็นคนไทยไปก็จะถามแหละมะมะเบาเทียภาษาสิงห์หนภาษาศรีลังกามะมะเบาเทียเวมีก็ว่าผมเป็นชาวพุทธนะถ้าพูดอย่างนี้ก็มีข้าวกินละมีพี่น้องทันทีเพราะเลือดสิงห์หนเลือดลังการุนแรงในการนับถือพุทธศาสนาทีนี้พวกเลือดทมิฬก็รุนแรงในการนับถือศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันก็เลิกเลี่ยงกันไม่ได้ก็ทะเลาะกันศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์คมคูดูถูกศาสนาพุทธบอกของเขามีตรีมูลติมีพระเจ้าผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายมีพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ตรีมูลติส่วนศาสนาพุทธคนธรรมดาเหมือนกับเราจะเคารพบูชาได้อย่างไรไม่ใช่พระจงพระเจ้าในที่สุดในช่วงนี้ทำให้เกิดการต่อสู้กันทางความคิดทางความรู้ทางปรัชญาระหว่างคนธรรมดากับผู้นับถือพระผู้เป็นเจ้าในที่สุดนักปราชญ์ฝ่ายพุทธศาสนาก็ทำหนังสือแต่งประกรณ์คืออภิธรรมนี่แหละโดยพระอนุรุทธาจารย์แต่งเลยอู้พระพุทธเจ้าของฉันยิ่งเก่งกว่านั้นสิเก่งยังไงนู่น939เหยียบ หยอดไม้คันธามะพฤกษ์แย่เหยียบหยอดเขาอยู่คันธรโกยที่3นั่งกึบที่ใต้ร่มไม้ปาริชาติแสดงธรรมให้เทวดาให้พระพรหมพระอิศวรพันนาลายของเจ้าฟังคนธรรมดาอย่างพุทธเจ้าฤทธิ์ให้พระพรหมพระอิศวรพันนาลายฟังมาหมดแล้วแสดงอภิธรรมกุศลธรรมกุศลธรรมแก่เทวดาแสนโกรธจักรวาลในเทวดาแสนโกรธจักรวาลนั้นมีพระพรหมพระอิศวรพันนาลายมาด้วยพระพุทธเจ้าจึงสัพพาภิภูสัพพวิถูครอบงำสิ่งทั้งปวงรู้เห็นสิ่งทั้งปวงแม้แต่พระผู้เป็นเจ้าอันนี้มันเกิดการต่อสู้กันมาอย่างนี้แล้วท่านก็เทียเรื่องจิตเรื่องใจทติกเรื่องรูปเรื่องนิพพานแจกแจงแยกแยะวิพัฒน์ปัจจัยอุ้ยตาก็มาเป็นหมื่นหมื่นหน้าก็ต้องยอมรับมันสมองอันปากเปลืองในที่สุดก็รุ่งเรืองมากเลยอภิธรรมคำผีนี่เป็นรุ่งอรุณอันเจิดจ้าแห่งปริยัติปริยัติแต่ก่อนก็จะมีแต่พระสูตรพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้สอนพระอภิธรรมในสมัยพระพุทธเจ้านั้นเน้นถึงโพธิปักขิยธรรมที่พูดถึงอภิธรรมอภิวินัยมีอภิวินัยด้วยคือความละเอียดอ่อนแห่งพระวินัยทั้งหมดตั้งแต่พวกอาธิกรรมิกะปาจิตตีกันมหาวารวักจุลวักขันธวักอะไรต่างๆนี่ละเอียดให้รู้ทั้งที่ในปฏิโมกข์นอกปฏิโมกข์ทั้งของภิกษุทั้งของภิกษุณีถ้าเข้าใจชัดเจนเลยว่าอภิวินัยส่วนอภิธรรมก็เน้นไปที่โพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พาละ5โพธิสงเกตมรรคมีองค์8ให้ละเอียดทําความเข้าใจเป็นฝักฝ่ายการตรัสรู้นี่ว่าอภิธรรมเมื่อพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็ยังได้ตัดอยู่ในมหาประเทศฝ่ายธรรมะสุเตโอสาเลตพังวินเยสันทัสเสตพังถ้าสงสัยคำสั่งสอนผู้ใดตัดผู้ใดแสดงว่าได้ยินมาจากพุทธเจ้าอาศัยสงฆ์กลุ่มนั้นอาศัยพระเถระองค์โน้นก็อย่าพึงเชื่ออย่าพึงวางใจแต่จงตรวจเข้ากับพระสูตรอย่างเข้ากับพระวินัยถ้าเข้ากันได้ก็โอเคถูกต้องแต่ไม่มีคำว่าอภิธรรมเมสันทัสเสตพังคือในคำว่าพระสูตรพระวินัยนั้นมันรวมทั้งอภิธรรมและอภิวินัยไม่ได้หมายถึงอภิธรรมที่เราเรียนกันจากหลังการมานี้ที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าธรรมและวินัยอภสูตรพระวินัยนั้นเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตรวจสอบและเวลาท่านจะปรินิพพานท่านก็ยังบอกว่าธรรมวินัยธรรมโมจะวินัยโยจะเทสิโตบัญญัตโตโซโวมามัจเจเยนสถาทำวินัยอันใดที่เราบัญญัติแล้วแสดงแล้วทำวินัยนั้นแลจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอในกาลที่ลงไปในแห่งเราโปรดสังเกตว่าไม่มีครับว่าธรรมโมจะวินัยโยจะอภิธรรมเมจะไม่มีเพราะว่าอภิธรรมนั้นก็อยู่ในธรรมเนี่ยอยู่ในพระสูตรเนี่ยอยู่ในพระวินัยเนี่ยที่ว่าอภิธรรมอภิวินัยอย่างไรก็ตามเราจะต้องเคารพบูชาเชิดชูบูชาพระอภิธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้แต่งขึ้นมาต่อสู้กับต่างลัทธินั้นเป็นความปรารถนาและดีและเป็นความสามารถของท่านอย่างชนิดที่พวกเราตายอีกแสนชาติก็ทำไม่ได้เหมือนท่านเราก็ต้องเทิดทูนบูชาการที่ท่านแต่งกรเหล่านี้ขึ้นมาแต่งอภิธรรมขึ้นมานั้นก็เอาหลักธรรมในศาสนาที่แท้จริงมาขยายละเอียดแต่ในอภิธรรมที่พูดถึงนี่ไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แต่พูดถึงคุณและลักษณะของจิตของเจตสิกของอะไรนี่คือความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการถึงยุคเจิดจ้าฟ้าสางแห่งวิชาการเริ่มอภิธรรมมาจนถึงอรรถกถาจนไม่ต้องอธิบายเรื่องอภิธรรมเพราะสมบูรณ์แบบในนั้นเลยดูทีนี้เมื่อมียุคนี้ขึ้นมาเราก็เรียกว่ายุควิชาการยุคปริยัติที่รุ่งเรืองทีนี้เมื่อมัวแต่เรียนไม่มีการปฏิบัติเข้ามันก็ไกลห่างจากพระสัทธรรมมากขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าโยหิโกจิภิกขุชั้นทางสารายตนังอุปาทันจะสมุทยันจะอัสสาทันจะอาทินวันจะนิสรณันจะอารกาโหติสัทธัมโมนภาโทโสปทวียถาดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่ทราบชัดซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งอยู่อย่างไรมันมีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรทางออกจากมันอย่างไรถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้อาลากาธรรมวินาเยนะภาโสปัทวียถายังใกล้ห่างจากธรรมวินัยนี่เหมือนฟ้ากับดินนู่นเห็นไหมล่ะจะเรียนจบแค่ไหนก็ตามถ้าไม่สามารถชำแรกตัดกระแสแห่งสังสารวัฏระหว่างผัสสะอันจะก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานการทำงานของอายตนะนี่ยังไม่เข้าใจก็ ไกลห่างจากธรรมวินัยจะเรียนจบยังไงมันก็ยังไกลห่างนี่คนโบราณก็บอกว่านกอีเอียงกินหมากโคให้แซ่วแซ่วเสียงบ่มีโตห้องอาตมาขอเพิ่มเติมบอกห้องทำเจ้าองค์พุทโธคือโพหมากหมากเผาโผเฮียนหูหักบ่เห็นเรียนรู้แต่ไม่เห็นหลายโพดคนเรียนรู้ด้วยเหตุนั้นยุคฟ้าสางทางวิชาการปริยัติจึงมาถึงยุควิชากินเอาวิชาการแล้วก็มีวิชากินวิชากินอย่างไรก็คือพวกที่เรียนมาเก่งกาจสามารถจำได้ทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกตอนนี้มันยังไม่ประเสริฐถ้าไม่ทำให้คนเข้ามาเคารพบูชามากๆก็ดัดแปลงกลายเป็นวิชากินเป็นเจ้าพิธีกรรมขึ้นมาโดยอาศัยเรื่องราวในพระไตรปิฎกในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะของพวกพราหมณ์คือเรียนมากๆเรียนพุทธเรียนพราหมณ์ไปก็เลยเอามาซับบิเมตมหาอยู่หากินเป็นเจ้าพิธีมาถึงยุคนี้ก็เลยจากยุควิชาการยุคปริยัติมาสู่ยุควิชากินคือยุคประเพณีพิธีรีตองรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกามมเซกาบานเอาแล้วเศรษฐีนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากเรื่องราวในศาสนานั่นแหละแต่เอามาดัดแปลงหากินกันกลายเป็นยุควิชากินเพื่อลาภสักการะเสียงเยินยออย่างไปเรียนไปค้นไปพบจดจำในเรื่องการบูชาพระแม่อัคคณีบูชาไฟลอยโคมไฟไปในอากาศของพวกพราหมณ์บูชาแม่อัคคณีผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้ก็มาจัดพิธีบูชาไฟลอยน้ำคงคาไปบูชาลอยพระบาทซับบิเมตเขาตรงนี้เพื่อเป็นเจ้าพิธีกรรมคนจะได้มารวมในวัดในวาจะได้เงินได้ทองนอกจากนั้นก็ทำบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าร้อยประเทศโคมไฟทั้งหมดนั้นมาจากนักบวชวิชากินไม่ใช่นักวิชาการแท้ขออภัยไว้จะรุนแรงต่อมาก็ไปอ่านเรื่องราวรัตนสูตรพระพุทธเจ้าไปล้างเสนียดจังไรเมืองเวสาลียาปุเลโลคามนุสสทุพพิคสัมภูดันติวิธรรมพยังในที่สุดก็เอามาทำเป็นน้ำหมูกน้ำมนต์กันเพื่อจะได้กินมากขึ้นอ้าวต่อมาพวกพราหมณ์เขามีพิธีที่เก่าแก่ที่ปะวาลีลอยประทีปลงไปในคงคาวาลีเพื่อไปบูชาานาลายบรรทมศิลป์ซึ่งเป็นอาร์คอินคาเนชั่นซึ่งเป็นอวตารยุคหนึ่งของพวกเขาพวกเรานักวิชากินไปค้นพบเกาะมาซับบิเมโอลอยประทีปปล่อยประจงลอยลงสู่คงคาสู่นำมาทานาทีสีบัววอนกับมาลอยกระทงกันเถิดเอาเลยสิที่นี่นอกจากได้พิธีกรรมแล้วมันก็เด็กกินเหล้าเมายาสมสกโยงโคงบังขึ้นพวกพราหมณ์เขามีพิธีกรรมเจอเยอะพวกเราก็ไปเอาจังนั้นแหละมาเห็นไหมพวกพราหมณ์เขามีวิธีอาบน้ำล้างบาปเขาบอกว่าถ้าบาปตอนเช้าอาบตอนบ่ายก็ล้างบาปหมดไปตอนเย็นก็บริสุทธิ์ถ้ามันบาปตอนเย็นก็ไปอาบเอาตอนเช้าล้างบาปนั่นให้มันก็บริสุทธิ์ขึ้นในที่สุดก็ล้างบาปพวกเราก็มีการลดน้ำมนต์เป็นขอบเป็นเสนียดยังไงมาก็ลดในที่สุดก็เอาเงินกันขึ้นมาพิธีกรรมต่างๆแตกแขนงแตกงอกแตกอะไรขึ้นมาจากนักวิชากินซึ่งความจริงแล้วในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นมันไม่มีอะไรมากไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยมันเน้นไปที่การทำความเพียรเพื่อจะดับทุกข์มีสติสัมปชัญญะเพื่อชำระกิเลสตัณหาทุกเมื่อหนักๆเข้าแม้แต่การปฏิบัติอ้าวไว้ไม่ไว้จากยุคแห่งการตรัสรู้มาสู่ยุคแห่งความรู้จากปฏิบัติปฏิเวทมาสู่ปริยัติเมื่อปริยัติฟุ่มเฟือยขึ้นก็เกิดปริยัติเฟ้อหลังจากนั้นก็เกิดสัทธรรมปฏิรูปธรรมะปลอมปนเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภสักการะเสียงเยินยอภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วกองศึกของพวกกษัตริย์สถาละหะชื่ออานกะเหมือนเนื้อไม้เก่ามันผุมันลิเขาก็เอาเนื้อไม้ใหม่ต่อเข้าไปเป็นริ่มนานๆเข้าเนื้อไม้เก่าเนื้อไม้แท้ก็อันตรธานเหลือแต่เนื้อไม้ใหม่พระสัทธรรมที่เราได้สั่งสอนเธอทั้งหลายต่อไปโน่นโมฆะบุรุษเขามาบวชในธรรมวินัยปาฐนาลามกสิ่งใดเราไม่ได้พูดเราไม่ได้สอนเขาก็เอามาใส่พระโอษฐ์ของเราว่าเราบอกเราสอนสัทธรรมปฏิรูปเหล่านี้เกิดขึ้นมาธรรมะที่แท้จริงเนื้อแท้ก็อันตรธานเป็นไปเพื่อความเสื่อมความอันตรธานแห่งพระสัทธรรมเพราะนั้นยุคพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเกิดมาพร้อมกับคำว่าสัทธรรมปฏิรูปพระพุทธเจ้าบอกว่าดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมไม่สามารถทำลายศาสนาของเราแต่จะมีสัทธรรมปฏิรูป เกิดขึ้นของโมฆะบุรุษที่เขามาบวชในธรรมวินัยใหม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใหม่เคารพในศีลใหม่เคารพในสมาธิมีคำว่าเคารพในสมาธิเดี๋ยวนี้มีเอามากๆดูถูกโอ้ยหมดยุคหมดสมัยแล้วเป็นพระอรหันต์ที่ได้บ่ไปปฏิบัติธรรมสิได้ฮ้อบาดนี้แล้วเนาะไอ้แค้นหังแน่เด้อว่าก็เป็นนั่นย่อยๆกันนี่แสดงว่าเราเกิดสัทธรรมปฏิรูปดูถูกดูแค้นแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าสมาธิศีลการอบรมกายอบรมศีลการอบรมจิตอบรมปัญญาเราก็เลยได้แต่เรียนมันก็เลยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงที่ทำอย่างไรต้องกลับคืนศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูหลังเธอบกหลังเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้ามีข้างขึ้นแล้วก็ต้องมีข้างแรมมีข้างแรมก็ต้องมีข้างขึ้นคนโบราณบอกว่าศาสนาของพุทธเจ้ายังจะเจริญอีกเมื่อมันเกิดวิปริตแปรปวนมากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งเนี่ยมันอยู่บนบกกลับเกิดเป็นของนักจมลุ่มเพลินศิลาก่อนกระดานหินนักเหมือนลอยลองหนักผู้ขึ้นจังสนุกโอ้สีสอยสิเป็นย่อยห่างย่องให้จะจับจองขึ้นแถมสอนปงใบม้าจิงจอกสีใดขึ้นนั่งไตรคำคุ้มโยธาภัยผลทางขายหงคำภายเวหาเฮินเมกสิมนกหนอกไฟเป็นแหล่งให้แกกาต่อยังนั้นพญาธรรมสิมาซอยหินอยู่หนามสิจมลงคือเก่ามากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ขึ้นดังเดิมศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูหลังเธอบกหลังเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้ามันจมแล้วมันก็จะฟูขึ้นมาได้โดยการวิธีย้อนสอนกลับคืนจากการเรียนนักธรรมตีโทเอกมหาปริญญาพอหยุดกันได้แล้วมากเกินไปแล้วพระไตรปิฎกจารึกไว้หมดแต่ไม่ใช่เป็นโทษคนจะเรียนก็เรียนไปแต่อย่ามาดูถูกพวกปฏิบัติในป่าในเขาเราก็มาย้อนกลับคืนเรียนก็เพียงพอฟ้าสางทางวิชาการแล้วย้อนคืนไปสู่รุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติจากปริยัติคืนสู่ปฏิบัติเพื่อไปถึงปฏิเวทความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้อย่าได้เข้าใจว่ามันหมดยุคหมดสมัยถ้าเราต้องการให้ศาสนาความสงบร่มเย็นยังมีธรรมะได้เป็นยาจิตยาใจหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษยชาติสังคมมนุษย์โลกให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปก็ต้องย้อนจากปริยัติวิชาการพิธีกรรมต่างๆควรจะตัดเชื้อออกไปได้สิ่งที่มันเฟ้อมันเกินเป็นเนื้องอกตัดทิ้งไม่ได้เดี๋ยวนี้จะปฏิบัติก็มีพิธีหนังพนมมือโอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี่ว่ากันขาพระเจ้าจะได้สมาทานเอาสึ่งพระกรรมฐานขออาราธนาพระวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาญาณตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปัญญาสมาธิจงบังเกิดมีแก่ขันธสันดานของข้าพเจ้าโดยจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าออกสิบหนร้อยหนร้อยหนพันหนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่จะมาโอกาสะโอกาสะทำไมกิเลสมันไม่ได้รอให้เรามาโอกาสะโอกาสะมันใส่หัวเจ้าหลดตัวต่อมหลดตื่นขึ้นมาก็ซัดมันโลดมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกลมหายใจทุกผัสสะทุกความรู้สึกนึกคิดหูเมื่อขี้หูเมื่อข่วมหูเมื่อใจหูเมื่อหูดูมันเข้าไปอย่างนี้ไม่ต้องมีมันตะมองปาดเปลืองเพียงแต่มีสติบริหนังสือพอโตก็ยังจะสามารถเข้าใจอริยสัจได้พระอรหันต์ในสมัยโบราณกอไก่เท่ากำปั้นท่านอ่านบริหรอกเพราะเหตุนั้นเราก็เลิกดูโทกันได้ทั้งทางปริยัติทั้งทางปฏิบัติควรจะเฉิดชูบูชากันโอ้น่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญท่านจังพากันจดจำพระธรรมวินัยร้อยลัดไว้ดีแท้โอ้ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงท่านทั้งหลายพากันประพฤติปฏิบัติได้ดีแท้แท้สรรเสริญกันพระพุทธเจ้าท่านบอกนี่พวกเรียนหนังสือก็ดูถูกพวกปฏิบัติหนังรับหูรับตาในป่าในเขาพวกทวงความเจริญของศาสนาจะทำให้พระธรรมนี่เสื่อมนี่พวกที่ปฏิบัติในป่าก็ว่าเอาแต่เรียนดูถูกปริยัติมีแต่เรียนถุงลมไม่ใช่ถุงธรรมไม่ได้เข้าใจอะไรหรอกความจริงการที่เรียนร้อยลัดเอาไว้นั่นเป็นการดีเพื่อไม่ให้มันเลอะเลือนเมื่อปริยัติยังไม่เลอะเลือนปฏิบัติก็มีโอกาสที่จะถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่เลอะเลือนปริยัติก็ยังอยู่เหมือนกันเพราะการปฏิบัตินั้นมันมีความรู้ผุดขึ้นมาอย่างเช่นนิธิพระพุทธเจ้าว่าปุเพสุอนุสุเตสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมันก็เกิดขึ้นตาเกิดขึ้นหูเกิดขึ้นจักขุงอุทปาธิตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุทปาธิญาณความรู้เกิดขึ้นวิชาปัญญาแสงสว่างมันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจะได้ไปเปิดตำราตรงไหนที่ท่านพูดธรรมจักขึ้นมานั่นก็เหมือนการการปฏิบัติดีๆมันก็เกิดปริยัติสัจธรรมความเข้าใจที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นการปริยัติดีๆให้ถูกต้องมันก็เป็นแนวทางการปฏิบัติ บางคนมีบุญมีวาสนาสั่งสมอบรมกตาธิการไม่ต้องปฏิบัตินั่งหลับหูหลับตาก็ได้เรียนให้เก่งๆทะลุปุโป่งขบให้แตกด้วยทฤษฎี ครับคุณเ ต็แทงทะลุด้วยดีด้วยปัญญาก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอดเป็นสุตตพุทธะขึ้นมาได้ด้วยเหตุนั้นทั้งปริยัติและทั้งปฏิบัติไม่ควรจะโดดโถควรจะเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันที่แน่ๆคือเดี๋ยวนี้ทางวิชาการเพียงพอทั้งยุคฟ้าสางมั่นใจในศักยภาพของความรู้ความสามารถของบรรพบุรุษพระภิกษุไทยที่ได้จดจำล้ำลึกที่ได้เขียนไว้อาตมานี่รู้สึกนบไหว้กราบไหว้ทั้งบุญทั้งคุณของพวกปริยัติที่ได้สอนเอาไว้แปลพระไตรปิฎกร้อยรัดเอาไว้อย่างดีงามในขณะเดียวกันก็อยากจะชักชวนเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาต้องย้อนกลับคืนสู่ประวัติการจากปริยัติเดี๋ยวนี้ต้องคืนไปสู่การปฏิบัติเพื่อปฏิเวทเลิกพูดกันได้แล้วว่าหมดยุคหมดสมัยมิฉะนั้นเราจะพากันล่มจมไม่สามารถรักษาพระศาสนาไว้ได้อย่ามัวแต่เรียนอย่างเดียวเลยจงพากันปฏิบัติอยากจะชักชวนพระสงฆ์องค์เจ้าที่สอบเสร็จนั่นนะสอบปริยัติจบปั๊บนักธรรมตีโทเอกช่วงหน้าหนาวพอดีมาปฏิบัติอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งอย่างนี้ไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้ดอกไม่ต้องมาที่ผมก็ได้ตรงไหนอยู่ใกล้ที่มีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนการปฏิบัติไปเลยไปขอนิสัยขอวัดปฏิบัติผมอย่างปฏิบัติพระธรรมควรจะทำอย่างไรบอกสอนผมทีถ้าไม่มีทางเลือกมาที่ผมนี่ก็ได้ทุกอย่างลำบากก็มาอดทนกินอดกินอยากอยู่ด้วยกันทำถ้าสามารถจะอดทนได้แต่ก็ต้องบอกล่วงหน้าไว้ก่อนว่าอดอยากนะทีนี้เพราะว่ามันไกลห่างความเจริญไกลบ้านไกลเมืองคนบางทีท่านอาจารย์มหานิธิเนี่ยท่านทำดีพอสอบเสร็จปั๊บท่านขนพระเนนมาอบรมที่นี่40-50วันทีนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยพากันคิดว่าเราเรียนมาแล้วควรจะได้ปฏิบัติภาควิชาการมาสู่ภาคปฏิบัติการสอบเสร็จก็หาบาทหากฎมุ่งมาตรงนี้อากาศเย็นหน้านี้อากาศหนาวไม่ร้อนนักแล้วก็ชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวข้าวปลาพวกดนตรีดีสีติดเป่าความสนุกสนานก็ไม่รบกวนนักเราก็มาเพียรมาเพ่งมาเจริญสมาธิภาวนาอบรมสิ้นอบรมกายอบรมจิตย้อนคืนสู่ประวัติการเราอาจจะมีบุญมีวาตนากตาธิการได้พบสิ่งที่ดีที่งามที่พระศาสดาได้ตรัสไว้คำชี้ชวนวิงบอนของพระศาสดาที่เกลื่อนกลนอยู่ตลอดกาลภิกษุทั้งหลายโน่นโคนไม้โน่นป่าไม้โน่นเรือนว่างเธอจงไปทำความเทียนเผากิเลสจึงไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังนี้แลเป็นภวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายท่านคงไม่ปรารถนาให้เราเรียนมากๆที่สุดทั้งหลายเธอจงเรียนให้ขื่นใจเธอจงจดจำให้มากๆนะเป็นปริยัติพันธาคาริกันนะมันไม่มีดอกเอาละเวลาของเราสมควรพระสงฆ์ทันตีละครั้งเพื่อจะออกบิณฑบาตแล้วขอความสุขสวัสดีความเจริญ